olyan polgársági jogot kapott a német kormánytól. Ő ezt azzal hálálta meg, hogy egy német pár néhány benzinkagára hagyott kisbabáját szétkefélte. Természetesen senki sem mondhatta ki azt, hogy ő egy muszlim migráns szar volt. Másnap rendezvényt tartottak Berlinben a fasizmus, rasszizmus, neonáciak tiltás ellen. Hihetetlen, hogy a második világháború óta hol süllyedt az a kivaszott ország. Szerintem Adolf nem értett volna egyet a Blue Testével. Vagy ki tudja.